إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم اليوم نتوجه إلى دلائل الذي أم دلائل التي تدل على وجوب تنفيذ الشرطين لقبول العبادة ألا وهي الإخلاص إخلاص العبادة لله وحده والثاني تجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. leo tutaelekea katika kuzitaja dalili ambazo zinajulisha wajibu wa mtu kutekeleza sharti mbili ambazo zitapelekea mtu ibada zake zikubaliwe. Na sharti hizo ni zile zile tulizotangulia wiki iliyopita katika darasa yetu ya kitabu Kun Salafiyan Ala Jadd, pale tulipokuwa katika mlango unaoeleza tariqi al-khulasi wa najati, tariqi al-khulas wa najati huwa bitibai wa tarki al-ibtida'i. Njia ya sawa ni ile ya kuhalisisha na pia vile vile kutafuta uongofu wa uokovu, kuokoka na majanga ya adhabu mbele za Allah tabaraka wa taala. Basi njia ya kuokoka na kujitenga na adhabu na hatimaye kwa njia hiyo ikawa ndani yake mtu anaokoka huwa bitibai, njia hakuna nyingine bali ni kufuata wa tarki al-ibtida'i na kuacha kuzua. Katika mlango huu Sheikh Abdul Salam bin Salim ibn Raja as-Sahimi hifadhahu Allah ta'ala akawa amenukuu kauli za shuyukhina al-qudama ka Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah wa Hafiz أبو الفداء إسماعيل بن كثير وكذلك ابن عبد العزة أبانا أبو علي فضيل قاضي بن عياض رحمهم الله جميعا إكاوة ننكو أمبازو زوت زنا يلكيزا جويا كوانبا ديني إنا ميسينجي ميويلي نايو نإبادة iwe ni yenye yoyote katika aina za ibada ielekezwe kwa Allah tabaraka wa taala, na pia vile vile ibada hiyo isifanywe wala kutekelezwa isipokuwa kwa namna vile ilivyowekewa sheria sawa sawa na Allah au mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikawa ni kuzitaja hizo shuruti ambazo ndizo msingi wa maudhui. Ikawa sasa tumesalia tumebakiza kutaja dalili sasa za shuruti hizo. Tukasema wiki ya leo ni siku ya kuzitaja. Anasema Sheikh Abdul Salam katika kutaja dalili ambazo zinajulisha sharti hizo, sharti ya ikhlasi na sharti ya mutabaa. Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu katika surati Zumari aya nambari 2. Anasemaje Allah? Fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. Basi muabudu Allah tabaraka wa ta'ala, lakini ibada yako iwe mukhlishan, kwa kumtakasia Allah tabaraka wa ta'ala. Lahu ad-din, dini yake iwe ni kwake yeye peke yake. Ibada utaoinasibisha na dini ya Kiislamu iwe ni ibada inayoelekezwa kwa Allah peke yake. Ibada yoyote utakayokusudia wewe kujifanya, basi iwe ni ibada iwe kwa ajili ya Allah peke yake katika dini hii. Waqala ta'ala, na akasema Allah mtukufu katika surati al-Qasas aya nambari 77, akasema Allah mtukufu, wabtaghi fima ataka Allahu دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. قيل توقف يا أبا لكن آية نجليا ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الله تبارك وتعالى نسيما كتك سورة القصص أنا ممي من أدام يويوتي يبقوا خطاب يلكونا ملكي قارون وموسى أكسيما الله تبارك وتعالى وبتغي تفوت في ما آتاك الله كبتيا ذل أمام الله مكوبا. الله تبارك وتعالى كوبا فينجي سانا من آدم أمام يهيبون نعمة تبو أمام هوزك زيساب وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها. كما متكتكك حساب الهبئة أن الله كتك نعمة هوزك زيسابك حقيقة بس كبتيا هيفو وبتغي tafuta fima ataka Allahu dar al-akhirah, katika vile alivyokupa Allah katika neema mbalimbali. Amekupa oxygen mwanadamu, amekupa macho mawili, amekupa viungo vyote kwa ujumla kwa ukamilifu, amekupa vyakula, amekupa maji yatokayo mbinguni, mengine chemchemu, mengine ya kutoka katika vyanzo mbalimbali, milima na mengineyo. Hakika kwa ujumla neema kama hizi ni neema uwezi ukazihesabu. Sasa hizo ambazo tuweza tukataja moja moja au tukazitoza kwa ujumla, basi kupitia neema hizo wabitaghi, tafuta kupitia neema hizo unazozitumia alizokuwekea Allah dar al-akhirah. Tengeneza sasa nyumba yako ya akhira iwe hivyo. Neema unazozitumia ni mtaji kwako wa kuzalisha mafanikio yako katika akhira yako. Tengeneza akhira yako kupitia vile alivyokupa Allah tabarak wa taala. Na hapa kabla tujaenda mbele, haikusudiwi tu vikitajwa alivyokupa Allah mtu akijikagua akajikuta ni masikini hoye hai akaona ukisikia ulichopewa na Allah, tafuta katika vile alivyokupa Allah ni wale waliopewa mali. Kwa nini hata Qarun hapa inaonekana Allah tabaraka amempa mali? Kwa hiyo kwa mimi masikini, basi inakuwa kama udhuru hivi mtu atafuta hivi. Hili jambo kwa hakika halipo katika mali peke yake. Ukitaka kujua ni kitu gani ambacho amekupa Allah tabaraka wa taala, wewe jicho lako daima Muislamu hususan muumini, jicho lako listu zote liwe chini, uangalie alo chini yako. Wewe si una gari, basi mwangalie yule anokwenda kwa pikipiki ambayo pengine daraja yake haina hadhi. Hata ikiwa na hadhi, lakini pikipiki ni pikipiki, gari ni gari. Na wewe unayotembea na pikipiki pia vile vile mtazame yule mwenzako anatembea na basikeli. Na ambaye anatembea na basikeli amwangalie yule pengine atembea na basikeli kama yeye, lakini miguu mitatu. Miguu mitatu, hana namna, mmoja katika miguu mitatu kifeli, basi safari imekwisha. Na hali yake ndio hiyo, miguu yake ishakuwa shalala, haijiwezi tena. Jicho lako likimtupia mtu huyo, hutosikitika kuona kwamba umeonewa katika dunia hii, huna chochote kwa sababu unatembelea baskeli. Hapana, ukimtupia jicho mtu huyo, utamshukuru na utajua umepewa na Allah Jalla Jalala. Na yule anatembea na baskeli ya miguu mitatu, pia vile vile amtupie jicho yule mwenzake, apachapacha maji ya mtaro yanayopita katikati ya barabara, kwa kwenda na kusota na kroo mtu kwa makalio yake. Hana namna vingine vya kwenda ila ni kusota tu, ajikurura mtu na makalio yake, enda pachapacha maji ya mtaro na madhara, aenda hivyo hivyo. Wewe mwingine utataka kuruka, utashika nguo, utazipandisha juu, ya pita pale pa, hana namna vingine vile. Wewe unayekwenda na miguu mitatu ya baskeli na ulemavu wako, ukimwangalia mwenzako ila sota, utaona namna gani aya hii inakulenga kwamba wewe umepewa, unatakikana utafute dara hapa. Na yule mwingine ambaye anatembea kwa miguu miwili, ndaye pia vile vile waangalie walemavu wanaokwenda na miguu miwili lakini hawaoni. Wewe unatembea na macho mawili, lakini kuna wengine watakama miguu miwili kama wewe, lakini waenda na fimbo hivi, wapapasa papasa hivi barabarani, aenda kwa hisia, asikie honi ndajue gari akaza na kaza, aenda kipofu yule. Na hali kama hii iende kwa mizani zinazokwenda kwa kushuka chini. Kila yule mtu anayejiona na hali yoyote alionayo, jicho lake liwe chini, hapo ndipo atajua hii fima ataka Allah, ataielewa vizuri aya. Na ukitaka ubweteke, ufike mahala uonekane wewe ni mtu wa kusamehewa tu na makosa yako, uonekane adhabu kwako wewe itakuwa ni uonevu mkubwa, Allah hana uadilifu wowote, siku atakutia katika mikono yake akakuadhibu eti kwa sababu wewe hukumfikia yule aliyokuwepo juu yako, macho yako siku zote yakawa ya kumwangalia yule juu, basi kwa hakika ili jambo hili kwako litakuwa ni gumu sana kutafuta dara al-akhirah kupitia nilikupa Allah. Muda wa kuwa jicho lako liko juu daima, unaangalia waliokuzidi tu siku zote, basi ili jambo litakuwa gumu sana kwako wewe. Na ndio wengi hakika wako hivi, kila mwendae mbio angalia namna gani atafika pale alipofika fulani, atafika pale alipofika fulani. Katika mambo ya kidunia tu mtu atamani mpaka apoteza muda wake. Wengine katika jambo hili hufika mahala wakadhamini nyakati zao za mambo ya kutafuta akhera kwa ajili ya kutafuta dunia yao ikawa badala yake. Ebu kagua wanasiasa kidogo hapa tusimame. Mwanasiasa ambaye ni Muislamu mzuri, ambaye anahisi joto la ghadhabu dhidi ya makafiri, ahisi kupitia siasa hizi za demokrasia atamngoa kafiri siku moja na Uislamu utashika hatamu. Lakini kupitia siasa hiyo huenda na yeye akawa na wadhifa fulani, kutokana ameona kupitia chama fulani hicho ndio kina masilahi katika Uislamu kumngoa kafiri kwa namna ya sera zake, ikawa sasa mtu atumika barabara na chama hicho, umwambie lote katika chama hicho. Ikawa kama uandaaji wa majukwaa, basi ndo yeye. Kama upitishaji wa vipeperushi mitaani, basi ndo yeye. Bendera katika mitaa na juu ya miti kufunga, ndo yeye. Basi limradi nyumba kwa nyumba kupitisha chochote kitu kwa ajili ya kusapoti chama na vitu kama hivyo, kuhonga pesa wakati mwingine zilizotolewa na viongozi wa juu, yeye ndio mmoja wapo, na vinginevyo na vinginevyo. Sasa hufika mahala mwenyekiti wa chama anataka kupanda katika jukwaa saa 11 labda, saa 10 kamili labda, 10 na nusu labda, huyo mtu akawa kitengo chake ni kusimamia, ni kama supervisor, kazi zote za maandalizi ya mheshimiwa akija zote zimetimia, yeye ndio wadhifa alopewa. Basi mtu huyo atahakikisha mambo yote yanakamilika bila kukosekana katika nukta yoyote katika. Sasa tahamaki 10 kamili adhana hiyo inalia hayya ala sala hayya ala alfala, agizo la lile jukwaa lilokuwa linatakiwa liletwe pale limeshatolewa muda mrefu, mtu kachelewa, kumbe gari walikuwa nalo kikeri kile kimepata pancha huko na kala, si mtu sasa mbona hamjaleta nyinyi kwa saizi saa 10 tayari bado nusu anaingia mheshimiwa hapa, mna namna gani hivyo sasa, ni mnataka kufanya, mpo wapi kwanza, mnaelezeni mpo wapi, nije mwenyewe, nije mwenyewe, mko wapi nyinyi? Huyo mtu adhana inatoka hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-fath, hatakujua kwamba hili jambo linadhamini imani yake hasa. Yawezekana kukosekana sala yake kwa mujibu wa dalili zilizokuja akawa kafiri bure, lakini kwa sababu kwa maslahi aliyoyalenga kupitia kichaka cha Uislamu, lakini kuna maslahi ya kidunia. Nini chama hiki kikishika hatamu, yeye kwa nafasi hiyo sasa ya kuchimbia chimbia majukwaa kufanya kazi kusimamia, atafika mahala kwenye vumbi vumbi atatoka, na yeye atakuwa katika wale wanaokaa kwenye kiti cha kuzunguka na pengine kupuliziwa na mukayafu ndani ya ofisi yake, na pengine kuna makompyuta mbele yake, na pengine kuna kingamuzi kinaleta habari ndani yake na vitu kama hivyo. Huyu mtu ana ndoto hizo za kimaisha ya dunia, apitwa na ibada ya sala kwa kigezo kwamba chama hiki sera zake zitakuja kushikisha hatamu Uislamu upate hatamu kupitia chama hiki, pengine si US, pengine au Podemo labda, NRI labda, au mwingine yeye upande huu ni CCM hii hii, anajua kuna wakati italeta maendeleo zaidi, mwingine CCM, mwingine kadiri mradi tu, ili mradi siasa hii ya demokrasia mtu akahisi humo kuna excuse. Mifano kama hii kwa mtu anayesikia na gonjo kama hii analo, bali insana ala nafsihi basira, utaona namna gani wewe jinsi ambavyo sera hizi au kanuni na system hii ya kisiasa kupitia demokrasia inavyokugharimu mpaka kwenye dini yako, unashindwa kutafuta dara al-akhira, unatafuta dara dunia, lakini kwa kigezo cha dini, kana kwamba dini ni kichaka tu, lakini mlengo wako wewe ni dunia kwa hakika. Hili jambo ni hatari. Angalia Allah anavotoa maelekezo yake, anasema sasa wabetaghi, tafuta bwana kupitia yote uliopewa, fima ataka Allahu, basi tafuta dara al-akhira, tengeneza nyumba yako ya akhira bwana, achana na dunia yako. Si uachane moja kwa moja, hapana. Kuhusu dunia akasema wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau sehemu yako, usisahau nasibu yako, usisahau fungu lako minad dunya, katika dunia unayoishi. Hili jambo la dunia hajaliacha Allah, lakini amekwambia hili jambo usisahau, kana kwamba uwe ni mtu umebobea, uwe mtu umekolea katika dar al-akhirah, kiasi hii dunia iwe kama Allah anakupata mbihi hivi, wala tansa usisahau, kana kwamba umebobea sana, umeingia deep katika kutafuta dara lako. Hili jambo utaliona kana kwamba leo hili limebiduliwe hivi chini juu hivi, yani kana kwamba hii aya ukiichukua hiki kinasribu ukikileta huku ndio kinakubali, wabitaghi fima ataka Allahu dara dunia, utaona kama inakubali hivi. Kisha wala tanza nasiba kama minal akhirah, kana kwamba ndo hasa mtu anaona kwa nini aya sije kuwa hivi, mtu kabisa anahisi ah, ukitaka kulijua hili hebu masaa 24 ya kila siku ya kaunti wewe, achana na siasa kwa mfano tulotoa hai ambao ndo wengi kipindi chake misimu ikiingia siasa, haya tuliyotaja ndo mengi na wagharimu watu kusimama mkutanoni tu kumsikiliza mheshimiwa. Hili jambo ibada zote alasiri inampita, magharibi inampita, wakati mwingine mpaka isha, kutokana na story sasa zitokanazo na yale alizungumza mheshimiwa, kijiwe kimewekwa pale katika chama tawi pale maskani ya chama, basi yatazungumzwa mambo mpaka isha, mtu itampita. Achilia mbali huko, hebu njoo kwako wewe ambaye utasema ah, mambo ya siasa na mimi ni wapi na wapi. Wewe sasa angalia masaa 24 katika swala zako, katika ibada zako nyinginezo, ni mangapi ambayo katika masaa 24 yanaweza yakawa na nasib sawa sawa upande wa akhira au upande wa dunia? Umeapa nasib ni mambo gani, yepi ambayo yatakubali kuwa ni nasib kwa upande wa, kwa mujibu wa aya hii, ni mambo ya kidunia ambayo uko nayo wewe au ni kuhusu akhera? Ni kweli hii dunia kwako ndo nasibu? Jikague sasa wewe, sio siasa basi. Haya, wewe jikague mfanyabiashara, jikague wewe mwajiriwa katika serikali, jikague wewe kadha, yoyote mwenye kitengo alichonacho chochote kile ajikague utumikaji wake katika hilo alonalo na utumikaji wa kutafuta dara al-akhirah vipi hivyo ilivyo katika kaunti ya siku siku moja yenye mashaikhi yenye masaa 24 hivi ukiakaunti yatakupa wapi pana nasibu je nasibu yako katika masaa 24 iko katika kutafuta akhera au katika dunia yako ukijipima wengi utakuta hii nasibu inaangukia katika dara al-akhirah ndo nasibu imekuwa kana kwamba tumeshughulishwa sana na dunia halafu tunakuwa kama tusisahau basi na nasibu ya dini utakuta mtu zile dakika 10 za swala zile dakika 10 za swala zile anazoswali kuanzia Allahu Akbar mpaka salamu zile ukiangalia na sunna zake akaweka pale na kadha dakika 10 net ipe dakika 10 sala ndo utakuwa umechukua muda mrefu sana dakika 10 mara 5 dakika 50 sunna zile tuchukue dakika 5 basi tia pale hebu ipe saa nzima manake sala 5 za siku iwe sasa ni dakika 60 ukigawanya kwa sala 5 kila sala moja dakika 1 iwe kila sala dakika 15 tuchukue hivi basi masaa 23 mtafutie Muislamu lipi lingine la dini muulize lipi lingine la dini katika siku hii moja ya masaa 24 linaloitwa la dini kwa ajili ya kutafuta akhera linginelo ukiacha huo muda uliokuwa unautenga kwa ajili ya sala la dini lingine lipi mtu kimgusa atakwambia katika la dini jioni umemuuliza kamaliza mambo yote hivi kutwa hii leo la dini umefanya jambo gani ya kwanza inakuja sala sala kwanza nimeswali halafu baada ya hapo vingine nilivyokutafuta sana kwa hakika hili jambo ndilo ambalo tanbihi inakuja hapa lakini humu ndani kuna lesson zaidi ya hii faida ambayo tumeiangalia kwa kina faida ambayo iko katika aya hii kwa mujibu wa somo letu tutaiangalia juu ya jambo la kuhusisha hiyo ibada uliyoambiwa katika surati Zumar fa'budillaha mukhlishan lahu din basi iangalie aya hii wabitaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah tafuta kupitia vile ambavyo amekupa Allah kuitengeneza nyumba yako ya akhira wala tansa kupitia ulipopewa usisahau nasiba kamina dunia kutafuta fungu lako dogo la dunia katika kuiendesha dunia yako lakini wa ahsin hilo jambo unalolifanya kwa wingi la kutafuta dara la akhira usije ukaonekana tu uko bize na mambo ya kutafuta akhira hali ya kuwa hizo ibada zako zenyewe unazozifanya katika mambo ya katika kutafuta akhira yako ovyo ovyo maana yake wahesabika tu wewe una ibada kochokocho za kuswali una ibada za zaka una ibada za sadaka una ibada za somu una ibada za kadha una ibada bada nyingi zuhudi wewe ndio unayo lakini hili jambo linalosisitizwa hapa hili ni jambo la msingi ambalo Allah tabaraka wa taala hili ndilo analolitazama wa ahsin tengeneza uzuri hizo ibada zako unazozifanya kwa ajili ya Allah uzuri wake hauwezi ukawa isipokuwa kwa kila ibada kuikagua namna gani mtindo unavyoifanya ibada hiyo mtindo huo kauweka nani na kama mtindo huo umeuanzisha wewe au ameanzisha babu zako katika jamii unayoishi au madhehebu yako katika madhehebu unaoifuata au zawia yako na mengineyo mbalimbali ambayo watu hutengenezewa aina ya mitindo mbalimbali ya ibada ikawa ibada inapendeza kwa mujibu wa dhehebu inapendeza kwa mujibu wa zawia inapendeza kwa mujibu wa tamaduni zilizozoeleka katika jamii tokea mababu na mababu lakini ikawa ibada haijapendeza kwa Allah tabaraka wa taala haijakuwa nzuri ibada katika hii amri aliyoweka Allah wa ahsin hii ni amri tengeneza jambo hili sio hiari kutengeneza ibada ni jambo la amri Allah tabaraka wa taala jambo la kutengeneza hii ibada yako unaoifanya kwa ajili yake hili ni jambo under commanding ni jambo la lazima lazima ulazimike kutengeneza ibada utatengenezaje basi ibada zako ibada utazitengeneza kwa mujibu wa jinsi ambavyo Allah tabaraka wa taala alivyosema katika dalili zinazokuja huku chini tutazifikia, utaona namna gani jinsi ambavyo Allah anaelekeza ili uonekane unatengeneza ibada. Shuka chini utakutana na kauli ya Allah katika surah Al-Imran nambari 31, chini kabisa utaona dalili hii. Kwa wale wenye chapa kama yangu ukurasa wa 54, chini kabisa. Kwa wale ni kurasa wenye chapa zingine, basi angalia waqad ja'at nususu kathira ta'muru bittiba'i wa tuhadhiru min wa tuhdhiru min al-ibtida'i wal-ihdath fi ad-din. Angalia kuna aya ya kwanza, aya ya pili, aya ya tatu. Hii ndio kiago inaweza ikatoa jawabu, japokuwa zote hizi ndizo zimekaa katika kujibu swali hili. Zote hizi, lakini hii hebu tuitangulize. Qul, Allah anavyosema katika sura ya Imran, in kuntum tuhibbuna Allah. Allah anaanza kwa kusema kumwambia mtume wake aseme, Muhammad kutuambia, alikuwa anamwambia maswahaba, lakini ibra inatuijia mpaka sisi, anatuambia sisi mtume, anaambiwa na Allah, qul, sema Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, iwapo nyinyi mliokubali dini hii, imani ya kweli mkawaamini kwa kumkubali Allah na mimi mtume sallallahu alaihi wasallama, nimeambiwa niseme nikwambieni, in kuntum tuhibbuna Allah, iwapo mmempenda Allah tabaraka wa taala, mkaikubali dini hii yenye ibada kadha wa kadha ambazo hizi mnazifanya ibada kwa ajili yake kwa mapenzi ya kumpenda Allah, basi nakwambieni Allah ameniambia nikwambieni, fattabi'uni, nifuatisheni mimi. Sasa vile ninavyofanya mimi, vile ninavyofanya mimi hizo ibada za dini hii, nifuatisheni. Fattabi'uni, nifuatisheni vile ambavyo mimi nitaweka mtindo wa ibada yoyote ambayo nyinyi mtaifanya kwa ajili ya Allah mliompenda. Iwe ibada umependa kuifanya kwa ajili ya Allah, basi mtindo wa ibada hiyo, mtindo huo utoe kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam sallam. Kipindi ibada yako utakuwa umegeza, utakuwa umeiga, utakuwa umekopi kwa mtume Muhammad kama agizo la Allah la kusema kwamba sisi tukiwa tunampenda Allah tumfuate mtume, na wewe ikawa ibada, kila ibada ni ile ambayo umekopi kwa mtume, basi hii ni tiketi ya Allah kukupenda. Allah mwenyewe anasema yuhibbukumullahu, Allah na yeye atakupendeni. Hawezi kukupenda wewe kwa ibada mpaka ibada yako ipendeze kwake. Kupendeza kwa ibada ni kutekeleza amri hii aliyosema, fattabi'uni, mnifuate mimi mtume, waambiwe Muhammad hivyo. Na kisha akasema katika aya juu yake, wama atakumur rasulu, na yale atakayokupeni mtume katika mambo yanayohusiana na dini hii, ni mtume huyu, mtume wa mwisho huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakalokupeni fakhudhuhu, hilo ndio lichukueni, lifanyeni kazi. Hapa inaonekana sasa lile ambalo utalifanya wewe likawa umepewa na madhehebu yako, umepewa na zawia yako, umepewa na jamii yako, umekuta tu babu na babu mababu, ikawa halina asili kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye alitoa jambo hilo, jambo hilo halipendezi kwa Allah tabaraka wa taala. Kwani wama atakumur rasulu, yale alikupeni mtume wangu, fakhudhuhu, chukueni. Wama nahakum, na yale alikukatazeni kwayo katika dini hii, anhu, kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, yeye mtume akukatazeni jambo isipokuwa akakatazwa na Allah mwenyewe, basi akikukatazeni fantahu, likomeni jambo hilo, liacheni. Kwa nini? Laqad kana lakum fi rasulillahi, imekuwa kwenu nyinyi kwa mjumbe wa Allah tabaraka wa taala, uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, kwa yule yoyote ambaye ana matarajio, ana matarajio makubwa ya kukutana na Mola wake na siku ya mwisho, anaiamini kwamba ipo, basi hili jambo likawa kwake yeye la kumfuata mtume na kumfanya kigezo, hii ndio mwendo wake wa maisha. Huyu atakuwa ameelewa kwamba hakika kwenu nyinyi kwa mtume Muhammad ni uswatun hasana, ni kigezo kilichokuwa chema. Hiki kigezo na anayokupa mtume yachukue, na mapenzi ya Allah yapo kwenye kumfuata mtume, ndilo jambo alilosema Allah tabaraka wa taala, wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah, hebu tafuta kwa kuzama dipu katika kupitia vile alivyokupa Allah tabaraka wa taala katika kutafuta akhira yako, lakini usiwe bize sana katika hilo 100% la wala tansa, usiache asilimia fulani kama 20 hivi katika 100, hizo asilimia 20 katika 100 au 30 katika 100, 70 zote kutafuta dara al-akhira, basi hizo asilimia 20 au 30 basi usisahau ikawa nasiba kama na dunia, lakini zile 70 ulizokuwa unatafuta dara al-akhira wa ahsin, tengeneza uzuri. Kutengeneza vipi? Kutengeneza kwake ni ile wa ma'atakum rasulu fakhudhu katika dini, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Naam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, yote uliokuwa umezama katika kuitafuta dara al-akhira yawe ni yale ambayo kigezo chako wewe ilikuwa unakopi kwa mtume Muhammad, wa ahsin, fanya uzuri, kama kufanya vizuri iwe ni kama vile ambavyo kafutakbiri. Kama vipi? Ahsana Allahu ilaika, alivyofanya uzuri zile neema ambazo ataka Allahu, zile neema zile alikwambia wabitaki fima ataka Allahu, zile neema alizokupa Allah amezitengeneza uzuri, ameziandaa uzuri katika kutu. Unajisikiaje wewe kipindi unavuta oxygen? Alipoiweka na kuichuja ili wewe iingie vizuri katika neva zako za damu bila kuleta athari, lakini pia vile vile mirija yako ya kwenda kwenye mapafu, lakini vile unapaka unahisi wewe hiyo ni haki yako ya msingi hasa kuvuta oksijeni muda wote. Unajisikiaje wewe pindi unapotoa macho yako tupa, unaona mwanga wa kuona pale unapotaka, yanakoma pale ambapo upeo wako umekwisha lakini mwanga wa kutosha? Unajisikiaje wewe pindi ambapo unahisi kuna upepo usiouona kwa macho unakupulizia namna hii kiasi joto lilokuwa limekuganda, sasa unahisi hali shwari kabisa ambayo inakufanya upumue vizuri na mambo kama hayo? Unajisikia basi, ili mradi kila ambacho wewe unajisikia usually, unajisikia vizuri, uko normal katika mambo yote yanayohitajika katika maisha yako, ili ujihisi sasa mimi ni mzima na ninakwenda vizuri, mtu akikuuliza vipi unajisikiaje, unasema mimi niko poa. Unamwambia sema ah, mambo poa, mambo fresh, mambo kadha, mambo mukide na vitu kama hivyo. Wewe unaposema hivyo ni mambo yale aliyokuwekea Allah tabaraka yanakwenda vile ambavyo amekutengenezea uzuri, kama ahsanallahu ilaika, kama jinsi ambavyo neema zake Allah alivyokutengenezea uzuri kwa ajili yako uzitumie, tena bila gharama yoyote. Hakuna malipo popote ambapo unapeleka kwa ajili ya kulipia neema unazozitumia za Allah tabaraka wa taala. Basi kama vile alivyotengeneza neema uzuri unazozitumia katika namna kama hiyo unavyohisi, basi na ibada zake usimlipulie tu, ikawa ibada za Allah zile unazokusudia ziende kwa Allah ikawa ni lipu tu, kulipua tu. Amekubali atajijua, amezikataa atajijua, mimi ndo nimeswali kwa mujibu nimekuta wazee wetu, hivi ndivyo walikuwa wanafanya na kaza. Ikawa mtupata mpatae atakaliona mtu akhera, basi usije ukaja ukaelemewa na uadilifu wa Allah pindi ambapo atakuletea ibada moja baada ya moja na kipimo chake cha mtindo aliyoweka mtume. Ibada ulifanya naam, hauhukumiwi leo kwa sababu hukuifanya ibada hii. Wewe katika watekelezaji umo, katika wale watekelezaji alhamdulillah, wewe watekelezaji, kundi la wale watekelezaji wewe umo, lakini wale wakubaliwaji wa yale ulikuwa yafanya wewe haumo. Kuna ibada kuwa umeitekeleza na ule wajibu wa kutekeleza ukao umeutua, jambo mbali, na kuna ile kwamba ibada ikawa na tija na wewe, ni jambo jingine mbali. Kuna mtu tu ile akijisi sasa akipata kipindi cha sala akatoka msikitini na wanaotoka akahisi kama kashakuwa mwepesi hivi, kashashusha mzigo hivi, tayari mambo yake bulbul katika akhera. Bwana na wakitajwa watu wa peponi, wakija kina Kipozeo, wakija kina Dr. Sule, wakija mabingwa wale wa pepo za dezo, wanahisi kuna pepo zinaweza kupambia pambia tu, wakipambia wanahisi na wao wamo. Basi mtu anahisi kwa ibada yake wakitajwa na yeye yumo pia vile vile, anahisi la tutafaidi kidogo. Kwa nini? Kwa sababu hajajua kwamba kutekeleza kuwa ile amri Allah aliyokutaka usiwe popote ila msikitini umeitekeleza, hili ni jambo mbaya. Na jambo la ibada yenyewe, ibada yenyewe vile ulimoitekeleza ni jambo jingine mbali. Vipi? Kuna mambo mawili. Kuna jambo la kuwa umeacha shughuli zako kwa ajili ya sharti la kwanza la ikhlas. Ikhlas ndio hii, wengine huwa inawaachisha shughuli zao wakaenda mahala pano wanapohitajika kwa Allah. Lakini wakabakiza ile ibada yenyewe, sasa ndio ambayo Allah anaimonita ile. Ikoje ile ibada? Hili ni jambo la mutabaa, hilo ni sharti la pili hilo. Hilo ndilo linasubiriwa hilo. Mtu akabaki na lile jambo la kwanza tu, akakosa jambo la pili, tahamaki hahesabiwi ni katika wakorofi, ni katika wakaidi katika kutekeleza. La, huyu ni mtekelezaji mzuri. Lakini ibada zake zilikuwa sio zile makbula. Hazijakubaliwa hata siku moja kwa sababu hakuwa bize katika kutafuta namna gani ibada zinakubaliwa. Hili jambo kwa hakika linatakikana lizingatiwe sana kwenye aya hii. Kwa nini? Ndani yake kuna sharti la pili ambalo ni mutaba kupitia neno wa ahsin. Wa ahsin maana yake hapo ni mutaba. Huwezi ukatengeneza ibada ambayo hiyo unatafuta dara al-akhira, alafu ibada ikawa vile unavyojisikia au ulivyowekewa mtindo na fulani au zawia yako au dhehebu lako au kadhalika kadhalika. Hapo Allah akubali tu. La la la la la. Allah tabarak wa ta'ala, kama jinsi walivyokuwa salafu salih, masahaba ridwanullah alayhim, mpaka ibada zao Allah tabarak wa ta'ala akaziridhia na kuzikubali, ni kwa sababu ilikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam lolote lile litakalokwenda kinyume na mafunzo yake, masahaba wanapofanya mbele yake Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anafanya kazi ya kibarua kumsahihisha mtu akae vile vile. Hata ibada ya sala tunaitolea mfano sana, tunatoa sana mifano katika ibada ya sala. Hata ibada ya sala, nenda katika habari ya yule musiku salatahu. Yule musiku salatahu alifanya kazi Mtume kumfundisha tokea mwanzo kabisa wa ibada yake ya sala mpaka mwisho kabisa wa ibada yake ya sala, anafanya kazi Mtume kumfundisha baada ya kuwa kamuona kasali ibada ambayo mpaka Mtume alikuwa shan, ibada hiyo kafundishwa na nani? Kwa kuwa ibada hiyo alifanya kinyume na mafunzo yake Mtume, Mtume alidiriki kwa mwenzetu yule kumwambia kabisa, irji fasalli fa innaka lam tusalli, rudi ukasali tena, kwani hivyo ulivyoswali kasali mwanzo mpaka mwisho. Lakini akamwambia hivyo ulivyoswali hujaswali chochote. Hebu niambieni, mtu kaanza kuanzia mwanzo, kachukua udhu, kafanya kadha, kaja pale mwenyewe, kajitahidi takbirati ihramu, kasoma alichokisoma, kainama alivyoinama, viungo vyote, nguzo zote, kahisi amefanya kabisa kama vile ninavyosema watu hutoka katika vizingiti vya misikiti na watokao misikitini wakahisi wameshusha mzigo. Ni kama yule alihisi tayari kamaliza. Mtume alipomwijia salamu alaykum ya rasulullah, akamwambia wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, lakini irji'i fa salli fa innaka lan tusalli. Ya Rasulullah, vyote vile nilivyofanya sijafanya kisa ngoje sanifaa. Kumbe unaniangalia sasa. Akawa anayakini anachokisali pale, na Mtume anamka mwanzo alikuwa hajui, hana habari vile. Sasa akajua sasa nakaguliwa, ndipo akafanya sasa kasali mwanzo vile alikuwa nini kidogo, katika mambo ya kujua nakaguliwa aliongeza kidogo. Pengine wanasema wasemao kwamba ukimuona mtu katika halaiki ya watu amekula na watu wengi akafukua tumbo kubwa kubwa, tonge likitumbukia kwenye mboga ambayo ina mchuzi, basi ule mchuzi wa kwa tonge lile kubwa waweza ukaruka ukawachafua nyuso wote, pumbwa watu wote kabisa, maana tonge limekuwa kama dongo likidumbukia kwenye maji vile. Sasa muhesabu mtu huyo, kwa kuwa hilo kalifanya mbele ya halaiki ya watu, muhesabie mtu huyo kapunguza sana. Mtu ameumbwa na haya, kajua hapa niko na wengi, siwezi kufanya kanuni yangu ile ambayo wangeenda kwa peke yangu kwa familia yangu walionizoea. Leo niko na watu hapa, hapa kidogo niwe na haya kidogo. Lakini ndo akafanya kitu kwa hiko, wewe usimuhesabu jamaa huyu. La, mwenzako kapunguza sana kwa haya alionayo. Binadamu kaumbwa na haya, muhesabu mwenzako kapunguza hapo. Na mtu pengine kwa watu mija na dume mienzie, akaonekana na kitonge kama vile yai la njiwa, kidogo sana kitonge, basi logically muhesabu mtu huyo kaona haya sana mbele za watu, kaongeza muhesabu hapo. Mwenzenu ndo kajitutumua sasa kiume, aonekane kwa wanaume wenzie na yeye sana tonge. Hii ni symbol ambayo inasema kwa wasemao tu, lakini sura yake ni kama hii. Huyo sasa anayesali mbele ya mtume baada ya kukaitwa anajua sasa anatazamwa, ni vile anavyojitahidi sasa kiwango chake cha mwisho kuhakikisha hai haibiki. Ndivyo alivyofanya yule bwana, kamaliza kwa kiwango chote anaenda kwa mtume, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya rasulullah. Mtume anamuitikia wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh, anamwambia irji'i fasalli fa innaka lam tusalli, bado hujasali chochote, rudi ukasali tena, kwani huja baka. Alipoona sasa kwa kiwango hiki mimi sina tena, akamwambia mimi sina tena kingine ya rasulullah, naomba tu unifundishe nijue nini cha kufanya, kwa sababu hapa naona sasa nimemaliza ukundu wangu wote. Ndipo mtume sallallahu alayhi wasallam akafundisha kiumbe yule, sahaba wake yule, mwanzo wa swala mpaka mwisho wa swala, ili swala ile iwe ni ina mutaba, ina ihsan, ambayo ndani yake ina husnul ibada, swala yake itengenee. Akamfundisha mwanzo mpaka mwisho. Mtu yule aliposwali ile swala aliyofundishwa na mtume hakurudishwa tena, hakuiacha tena, na ndio sababu ya kujulikana kwamba swala inakubaliwa. Mfano kama huo ni ibada nyingine, sasa itie hapo ibada nyingine yoyote. Sasa kwa kuwa walitangulia salafu sale walifundishwa na kusimamiwa hivyo na mtume, hii si kwamba mtume kwa sababu hayuko katika ulimwengu huu ndio sasa kigezo sasa na hata tufundishe sisi na kadha na kadha, la. Tayari washatunukulia kauli zake mtume za mafunzo mbalimbali ambayo mtume ameacha katika kila aina. Ibada gani unaitaka wewe? Kila aina ya ibada tayari mafunzo yake mtume amekushayaacha. Wewe tu sasa haja yako ni ibada gani? Na itawezekana vipi ukiwa mbali na durusi? Darasa zinafundishwa ndio kipindi wewe upo kijiweni maskani. Darasa zinafundishwa ndio kwanza wewe katika vikao mbalimbali ambavyo hili jambo litawezekana vipi sasa kujua ibada mbalimbali mtume alivyofundisha, utajua vipi basi? Kwa hakika jambo hili ndilo ambalo litaangusha wengi, jambo la kutengeneza ibada kwa kumgeza mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tayyib, waqala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, na akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tunarudi kwenye kitabu sasa, fil hadithi al-qudsi, katika hadithi al-qudsi. Hadithi al-qudsi ni hadithi ambayo imekuja kwa njia tofauti na hadithu nabawi. Kuna tofauti kadha wa kadha kuhusiana baina ya hadithu al-qudsi na hadithu nabawi. Mambo haya tutayapata zaidi katika durusi za hadithi, huko ndio mambo yake hasa. Tayyib, hadithi alladhi yawihi an rabbi, hadithi ambayo imepokea moja kwa moja kutoka kwa Mola wake. Na haya ndio mambo yana tofauti na hadithu nabawi, kwa sababu hadithu al-Qudsi upo uwezekano mtume akapotea akapokea mubashara moja kwa moja kutoka kwa Mola wake moja kwa moja, tena wakati mwingine bila wasita wa Jibril. Hadithu al-Qudsi na tofauti nyingine ziko kadha wa kadha. Anasema ana mimi, yani Allah jalla jalalu, anasema mwenyewe Allah tabaraka taala. Na hadithu al-Qudsi ni maneno ya Allah ambayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anayasema bila kuyatangulizia qala, yani bila kuyatangulizia sanad, yani bila kuyatanguzia nini, tuzungumze kuhusiana na kidogo kati ya hadithu nabawi na hadithu al-Qudsi. Yani anaposema Allah tabaraka wa taala amesema, qala Allah taala, amesema Allah mtukufu, sawa, hii inajulisha ni Allah ndio amefanyaje amesema. Lakini anapokuja na maneno ambayo akayakataza kuandika kwa maswahaba, yani kuna maneno yalikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam wahai wa Qur'an anaruhusu yaandikwe, na maneno ambayo hayo sasa si Qur'an anakataza kuandika, walijua hivyo maswahaba kwamba hii sasa ni hadithu al-Qudsi, hii sasa ni aya. Kwa nini tunaandika? Kwa sababu walikatazwa wakichanganya kuandika hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam lakini pia na Qur'an, yote viandikwe, baadaye katika ukusanyaji itakuwa tabu. Kwa hiyo walikuwa wakikatazwa kwa kuandika, wanajua hii ni hadithu al-Qudsi. Kwa nini? Kuna kala Allahu Ta'ala. Mliona? Tayyib. Ana mimi, yani Allah Jalla Jalalu, aghna shuraka, nimejitosheleza na wale washirika, na wale washirika ambao wananasibishwa na mimi katika kushirikiana katika ibada. Kuna washirika wanaoshirikishwa na Allah katika ibada, kwa maana ibada inayopaswa kuabudiwa na Allah na ibada ambayo kinaelekezewa kitu, sawa, kile kitu au mtu au chochote asiyokuwa Allah tabaraka wa taala. Allah anasema aghna, mimi nimejitenga mbali ashuraka na vile vinavyoshuru vile vinavyoshirikishwa ani shirki, katika jambo la kushirikiana navyo katika ushirikina. Yani ushirikina ni kumshirikisha Allah na kiumbe kingine katika ibada. Basi faman amila, yeyote yule ambaye atakaye fanya amalan, amali yoyote, lakini katika amali hiyo ashraka ma'i, akanishirikisha mimi fihi, katika amali hiyo, ghairi, na mwingine asiyokuwa mimi, taraktuhu, nitamwacha mimi, namwacha mimi mtu huyo alifanya hivyo, washirkahu, na huo na yule mshirika wake, nitawaacha wote peke yao peke yao, mimi nitakuwa peke yangu. Kwa hakika mimi nimejitosheleza, sina haja ya kukaa pamoja na vile vinavyoelekezwa vinavyoambatanishwa na mimi katika ibada. Kwa maana Allah tabaraka wa taala hatohusika na ibada hiyo kulipa, bali atamwachia yule mfanyaji na hicho kitu alichokiweka kama kishirika cha Allah tabaraka wa taala, ndicho kifanye kazi ya kulipa ile amali aliyofanya huyo mfanyaji. Kwa nini? Yeye aghna ashuraka. Hii ni dalili nyingine ya ikhlas. Hii ni dalili nyingine katika dalili ambayo inahusika amali yoyote, inatakiwa iwe ni amali inayofanywa kwa ikhlas ya kumkusudia Allah peke yake bila kumchanganyia na kingine. Akasema chini shekhi, fal ikhlas, basi ikhlasi la yataatta ma'a shirki, haiwezi ikapatikana pamoja na shirki, haiwezekani. Haiwezi ikapatikana ikawa pamoja ikhlasi kwa mja pamoja na shirki, au ria, au ria ya kujionyesha, au irada, au iradatu al-insani bi'ilmi bi'amalihi ad-dunya, au akiwa na matarajio kwa mwanadamu kwa amali yoyote ya kidunia. Wala budda an yakuna al-amil, na hakuna budi awe yule mfanyaji, qadi qasada bi'amalihi, awe amekusudia kwa ile amali yake, wajhu Allah, ni uso wa Allah, amekusudia kuelekea uso wa Allah katika amali yake subhanahu wa ta'ala wahdahu, utakasifu ni wake yeye Allah aliyekuwa waliu, na ni peke yake Allah tabaraka wa ta'ala ndiyo kumkusudia. Hatha binisbati lima yataallaku bishartin awal. Hizi hadithi hii ni kwa ajili ya mafungamano ya lile sharti la kwanza. Hadithi al-Qudsi hii mafungamano yake ni kwa ajili ya sharti lile la kwanza. Wa amma sharti thani, na amma sharti ya pili, fa ma'nahu, maana yake hasa, an yakuna al-amal alladhi nataqarrabu bihi ila Allah, iwe amali ile ambayo mtu anakusudia kujikurubisha kwa amali hiyo kwa Allah tabaraka wa taala, amali hiyo iwe vipi? Muwafiqan, iwe inaafikiana, lima shara'ahu Allah fi kitabihi, kwa mujibu wa sheria ya Allah mwenyewe katika kitabu chake juu ya amali hiyo, au sunnati rasulihi, au mwenendo wa mtume wake, sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, fi sunanihi, katika mwenendo wake. Allah tabaraka wa taala ameelekeza jambo ulifanye katika ibada, mtume sallallahu alayhi wa sallam ameelekeza jambo namna ya kulifanya katika ibada, hayo mambo ndiyo yatakuwa kutekeleza sharti la pili. Ayakuna al-amal, iwe amali ya mja, alladhi, natakarabu bihi ila Allah, amali ambazo tunajikurubisha kwazo kwa Allah, muafikan, lazima amali hizo ziwe zimeafikiana barabara lima sharaahu Allah, kwa zile sheria ambazo Allah tabaraka wa taala ameziweka katika amali hiyo, fi kitabihi, katika kitabu chake, au sunnati rasulihi, au amali hiyo iwe imeenda sambamba na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, fi sunanihi, katika ule mwenendo wake wa kiibada ambao mtume alikuwa akielekeza umma utekeleze. Qala Allahu ta'ala, anasema Allah mtukufu katika jambo hili, ili mtu asende kinyume na sheria ya Allah na sheria ya mtume, Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, sura al-maida aya number 3, leo nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekutimizieni neema zangu kochokocho za kupelekea nyinyi dini yenu muishi barabara. Neema zote ziko, mtu hawezi kuhisi kwamba sasa ibada haifanyiki kwa sababu hakuna oxygen. La, neema zote zimetimia. Waraditu, na nimeridhia mimi sasa lakum, kwenu nyinyi, al-islam, kusarenda kwa Allah tabaraka wa taala, kujisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala. Kila kitu ukifanyacho katika maisha kiwe unakikagua kwamba nitakuwa salama kwenye jambo hili kwa Allah, sawa sawa ni jambo la kutenda, neno utakalolisema unalikagua, mimi nitakuwa salama kwa Allah, kutafuta usalama kwa Allah, maana yake ni kuwa kila jambo unajisalimisha kwa Allah dinan, basi huo ndio ufuo mzima wa maisha, ndio nimeridhia mimi kwenu nyinyi, al-islam, kunyenyekea, kujisalimisha dinan, huo ndio uwe mfumo wenu wa maisha. Faqad akmala Allah lana ad-din, na kweli Allah tabaarak wa ta'ala ametukamilishia. Sheikh anasema faqad akmala Allah lana ad-din, na hakika Allah kweli ametukamilishia dini yake, kabla ay yantaqil ar-rasul, kabla mtume hajahama katika maisha haya ya dunia hii, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ila ar-rafiq al-a'la, kuenda kwa rafiki yake aliyejuu, Allah tabaarak wa ta'ala, falaisa huwa bihaja ila man yazidu, basi kama ndio kila kitu kimekamilika namna hii, hakuna basi haja yoyote, ila man yazidu, kwa mtu kuzidisha katika dini hii, wayankusu, au kupunguza katika dini hii, fihi, katika jambo la dini hii, hakuna tena haja, kwa sababu mambo yote yameshakamilika. Na hapa ndugu zangu ndipo panapatikana hoja kawi kwa wale wote wanaozusha zusha katika dini hii, kwa kuzua mitindo mbalimbali ambayo wanaipambia na kuijengea hoja, kwani kuna ubaya gani na mambo kama hayo. Na haya tutayaona sana kwa mifano mingi katika darasa yetu ijayo. Kwa leo tuishie hapa, ili tuweze kwenda vizuri na maudhui hii kidogo kidogo, ili tupate fawaida zenye kuleta natija. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.